بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما tukiendelea na vipindi vyetu vya siku ya Ijumaa, tukiwa katika usiku huu wa Ijumaa mosi, na tumeianza tarehe 26 ya mwezi wa Dhulqaada, mwezi wa Dhulhajji, mwezi wa 12 wa Kiislamu katika mwaka 1436. Leo tukiwa katika tarehe hizi, tunaingia katika tarehe ya 12 ya mwezi huu wa Dhulhajji. Na tukiwa katika masiku ayami tashriq, katika masiku ya Idi, masiku ambayo anatakiwa atukuzwe sana Allah tabaraka wa taala kwa takbira na tahalil, na watu wakiendelea kuchinja wenye vichinjwa siku za kula na kunywa na kufurahi. Kama ilivyo silsila yetu ya mihadhara hii ya Ijumaa, tukiwa katika kuzungumzia uwajibu wa kufuata manhaji ya mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tuliona dalili za Qur'ani na Sunna ambazo zinatuwajibisha sisi kushikamana na kuifuata manhaji ya salafi, manhaji ya salafu salih, manhaji ya masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tukaona namna ambavyo Qur'ani imewazungumza masahaba, na tukaona namna ambavyo hadithi zimewazungumza masahaba, kuonyesha kwamba ni watu Allah tabaraka wa taala aliwachagua kuwa wao wawe ni wafuasi wa kwanza wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, watakaoichukua ilmu kwa mtume na kuisambaza katika ulimwengu. Na leo insha Allah taala tukiwa katika kuliangalia hili la ulazima wa kufuata manhaji ya mtume, manhaji ya masahaba, njia aliyopita mtume na masahaba zake katika dini, leo tutataja athari. Athari ni maneno kutoka kwa masahaba na kutoka kwa tabi'i yanayoonyesha kwamba kuna ulazima wa watu kufuata njia ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama na masahaba zake. Na hiyo ndiyo njia pekee itakayoweza kuwapatia watu utukufu wao na heshima zao na ubora wa maisha yao. Lakini pia ndiyo njia itakayowafanya watu kuzipata radhi za Allah tabaraka wa taala. Tulitaja Qur'ani, dalili katika Qur'ani zenye kuonyesha ubora wa masahaba na ulazima wa kufuata njia yao. Tukataja hadithi za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, na zenyewe zikionyesha nafasi ya masahaba na ulazima wa kufuata njia ya masahaba. Na leo tutataja athari, maneno kutoka kwa masahaba, kutoka kwa tabi'i na kutoka kwa tabi'i tabi'in, wanaonyesha pia na wao kwamba umma huu wa Waislamu unalazimika na unawajibika kufuata mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na masahaba zake. Wa kwanza wao ambaye tutaanza kuchukua maneno yake ni mmoja katika masahaba mashuhuri wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa ni katika as-sabiqin al-awwalin, watu wa mwanzo kusilimu, lakini pia alikuwa ni katika ulama ukibar sahaba, katika wanawachuoni wakubwa wa kisahaba, naye ni sahaba Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud sahaba ambaye ana mengi mazuri na tazkia nyingi alizopewa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, Abu Abdurrahman, mtume asema kuhusu sahaba huyu, man ahabba an yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzila falyaqra biqira'ati ummi 'Abd, au kama qala alayhi salatu wassalam, anayetaka kusoma Qur'ani vizuri kama ilivyoteremka asome kama anavyosoma mtoto wa mama 'Abd, yani Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Na huyu ndiye awwalu man jahara bil Qur'an, ndiye mtu wa kwanza aliyesoma Qur'ani hadharani, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu Makka, na ndiye sahaba aliyempelekea mtume kichwa cha Abu Jahl baada ya kuuliwa. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu alihifadhi kutoka katika mdomo wa mtume sallallahu alayhi wasallam sura 70, sio sura za fupi fupi za juzu amma hizi, qul wallahu inna atayna, pana sura zile ndefu 70 amehifadhi kutoka kwenye mdomo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unapoambiwa amehifadhi mtu kutoka kwenye mdomo wa mtume ni tofauti na mtu anahifadhi baada ya kuandika mahala afu akakaa akaanza kuhifadhi, tofauti. Huyu anahifadhi kutoka kwenye mdomo, maana mtume anasoma Qur'an na yeye anahifadhi. Mfano mtume anasema Ar-Rahman allama al-Qur'an khalaqa al-insan allamahu al-bayan, na yeye anahifadhi. Anahifadhi. Akifika mwisho na anasoma. Nifahamiana vizuri. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu arda anasema Abdullah ibn Mas'ud, ittabi'u, fuateni, fuateni njia na mwenendo wa mtume na masahaba zake. Wala tabtadi'u, na wala msizushe, msilete uzushi katika dini. Faqad kufitum, mmekwisha toshelezewa, hamuhitajiki tena nini kuleta mawazo yenu, michango yenu na fikra zenu katika dini ya Allah. Ittabi'u, fuateni njia ya mtume sallallahu alayhi wa sallam na masahaba zake. Wala tabtadi'u, wala msizushe njia zenu, msizushe. Faqad kufitum, kwa hakika mmekwisha toshelezeni. Hawa waliotangulieni wamekutoshelezeni, dini yenu imekaa sawa sawa. Mwinu, mwinu tutu. Takuchapa, simama. Simama. Wakala kisha akasema tena sahaba radiyallahu anhu, inna naqtadi, hakika sisi tunaigiliza vile alivyopita mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wala nabtadi, wala sisi hatuanzishi njia zingine. Wanatabiu wala nabtadiu, tunafuata na wala hatuzushi. Walan nadilla, na hata siku moja hatutaweza kupotea. Ma tamassakna bil athar, midamu tutakuwa sisi tumeshikamana na njia na mwenendo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatuwezi kupotea hata siku moja. Walan nadilla, na wala hatutapotea. Ma tamassakna bil athar, midamu tutakuwa sisi tumeshikamana na athar, tumeshikamana na njia na mwenendo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Maneno ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ya kwanza amepokea maneno haya al-Imam ad-Darimi katika Sunan katika namba 205, na Ibn Nasr katika Sunna katika namba sahifa ya 28, na Imam at-Tabarani katika Mu'jam al-Kabir katika namba 1770. Na maneno yake ya pili yamepokelewa na Imamu al-Lalakai juzu ya kwanza katika sahifa ya 86, na pia kwenye kitabu al-Fiqhu Faqihu al-Mutafaqih katika juzu ya kwanza katika sahifa ya 147, na pia katika kitabu Dhammu at-Ta'wil katika sahifa ya 59. Maneno athari ad-dalla ala ahamiyati tamassuk bin minhaji nubuwa, athari zinazojulisha juu ya umuhimu wa watu kushikamana na njia ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Waqala ibn Ubayy ibn Ka'b, na akasema sahaba mwingine Ubayy ibn Ka'b. Ubayy ibn Ka'b anaitwa Sheikh al-Qurra, Sheikh wa wasomi wakati wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ubayy ibn Ka'b ni sahaba katika masahaba waliohifadhi Qur'ani vizuri radiyallahu anhu, anasema alaykum bis-sabili was-sunnah, ni wajibu wenu nyinyi Waislamu kufungamana pamoja, kushikamana na njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam na mwenendo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alaykum bis-sabili was-sunnah, ni wajibu wenu kushikamana na njia ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa innahu laysa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin, kwa sababu hakuna mja ambaye atakuwa kaifuata njia atakayekuwa katika njia ya mtume sallallahu alayhi wasallama na akawa katika mwenendo wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallama, dhakara arrahmana, ambaye ataketi akamtaja Allah, fafadat 'aynahu min khashyati Allah, macho yake yakabugujika machozi kwa kumuogopa Allah na kuziogopa adhabu za Allah, fatamassahu an-naru abada, akaja kuingizwa motoni hata siku moja. Haiwezekani. Midamu mja huyo yuko katika njio ya mtume na yuko katika mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam, akakaa mja huyo akamtaja Allah, akazikumbuka adhabu za Allah, akaziogopa, machozi yakambugujika, akaja kuingia motoni. Hawezi kuingia motoni mja huyo. Kisha akasema sahaba Ubay ibn Ka'b, wa inna iqtisadan fi sunnatin wa khairin, na hakika mtu atakapokuwa ni mtu ambaye yuko kati kwa kati katika yeye kuifuata njia ya mtume na pia vile vile kuwa katika khairi, mtu akawa niko kati kwa kati, khairun, ni mbora mtu huyo, min alijtihadi fi khilafi sabili wa sunna, kuliko mtu kuonekana ana juhudi kubwa sana, ana bidii kubwa sana, lakini bidii zake hizo ziko kinyume na njia ya mtume sallallahu alayhi wasallama, na bidii zake hizo ziko kinyume na mwenendo wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mfano, mtu amefuata manhaji ya wema waliotangulia mtume na masahaba zake, lakini ana ufupisho, labda hawezi kuswali sunna za kablia na baadia, labda hawezi kufunga sunna za Jumatatu na Alhamisi, labda hawezi kusoma Qur'ani mara kwa mara, yani ana ufupisho, ana uchache katika khairi zake, lakini yuko katika nini? Yuko katika manhaji ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Ana ufupisho, lakini yuko katika njia ya bwana mtume. Mtu huyu ni mbora sana kuliko ni mtu ambaye yuko nje ya manhaji ya mtume, alafu ana bidii kubwa, anafunga Jumatatu, anafunga Alhamisi, anaswali kablia, anaswali baadia, anasoma Qur'ani yote nzima, anafanya khairati mbalimbali, anafanya, yani ana mambo mengi sana. Huyo mwenye ufupisho ambaye yuko katika njia ya mtume ni mbora kuliko huyo ambaye yuko khilafu na sunna ya mtume. Si bora hii kamaeleweka vizuri. Angalia fadhila za mtu kuwa katika njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna baadhi ya watu ukikaa nao karibu unaweza kujiona wewe huabudu. Anaingia msikitini adhana, inamkuta msikitini. Sawa sawa. Ana swali kablia, ana swali tahiyatul masjid. Anasoma Qur'ani, baada ya swala ana swali baadia, anasoma Qur'ani, anafunga somo za Daudi. Lakini yuko khilafu sunna. Yuko khilafu sabilin wa sunna. Yuko kinyume na mwenendo wa mtume, yuko kinyume na njia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi yule mwenye ufupisho ambaye haya mengine ya ziada hayawezi, ni mbora kuliko ni huyu mwenye juhudi. Haya ni maneno kayazungumza sahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soma maneno yangu, maneno Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu. Angalia ubora wa mtu kufuata njia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya maneno ya Ubay ibn Ka'b amepokea athari hii, akhrajahu al-Lalakai na Ibn Jawziy katika Talbis Iblis. Maneno ya Ubay ibn Ka'b. Bali kuna mwingine katika tabi'i anaitwa Uthman ibn Hadir al-Azdi radiyallahu anhu, anasema Uthman, zimeisha karatasi, chukua zile wanafunzi wa wageni afu tawarudishia, atawatolea wanafunzi watakuwa kwa hawana mstawa thani. قال عثمان بن حاضر الأزدي أنا سمع عثمان بن حاضر الأزدي أنا سمع دخلت على ابن عباس نلينجيا كو عبد الله بن عباس نلينجيا كو عبد الله بن عباس رضي الله عنه. Abdullah ibn Abbas ni katika masahaba wa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, amesoma kwa mtume na pia kwa masahaba, sababu yeye mtume kamwacha bado mdogo, na mtume alimuombea dua sahaba huyu, anaitwa Hibrul Umma wa turjumanul Qur'an, mwanachuoni wa umma huu na mfasiri wa Qur'an, Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim al-Qurashi, mtoto wa ammi yake mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa huyu Uthman ibn Hadir aliingia kwa huyu sahaba, Uthman ibn Hadir aliingia kwa sahaba Abdullah ibn Mas'ud ibn Abbas radiyallahu anhu, faqultu awsini, anasema Uthman, nikamwambia Ibn Abbas ni usie, naomba usia wako. Faqala, Ibn Abbas akasema kumwambia, alayka bil istiqama, jambo la kwanza, alayka bil istiqama, jambo la kwanza, jilazimishe kuwa na msimamo. Usiwe mtu usiye kuwa na msimamo, kwanza kuwa na msimamo bil istiqama. Halafu akamwambia jambo la pili, ittabi', fuata njia ya mtume, wala tabtadi', wala usizushe katika njia ya mtume, usizushe katika dini ya Allah. Ittabi' al-athar al-awwal, fuata njia ya mwanzo, mwenendo wa kwanza kabisa. Wala tabtadi', wala usizushe katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Al-athar al-awwal ni njia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas na Musa Uthman ibn Hadir, kwa maana usipokuwa na msimamo, wale walozusha katika dini ya Allah watakuletea maneno na rai na fikra, utayumba, utatoka. Kwa midamu shathibitisha kwamba hii ni njia ya mtume, basi itabia, ifuati. Na utakapokuwa waifuata njia ya mtume, kuwa na msimamo na wala usizushi. Huyu ni Ibn Abbas anakataza pia na yeye kufanya nini? Kuzusha, na analazimisha watu na kuwahimiza watu na kuwahusia wafuate njia ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Amepokea maneno haya Ibn Nasr katika Sunna, katika sahifa ya 29, pia vile vile katika Dhammul Kalami katika sahifa ya 335, na pia al-Ibana Ibn Battah katika sahifa ya 157 na 58, na pia katika sahifa ya 200. Maneno ya Uthmani alousiwa na sahaba Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Wa qala Muhammad ibn Sirin, mwingine katika tabi'i ni Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, anasema Muhammad ibn Sirin, kanu yakuluna, walikuwa wanasema masahaba, maki huyu kasoma kwa masahaba, walikuwa wanasema masahaba, idha kana rajulu ala al-athari, pindi mtu atakapokuwa ameshikamana na maneno ya mtume, fahuwa ala al-tariqi, basi huyo yuko katika njia sawasawa ya mtume. midamu yuko katika athar. Akisema yuko katika athar, akitenda yuko katika athar. Maneno haya yamepokea Imam Darimi katika Sunan, katika sahifa 140 mpaka 141, na pia katika kitabu As-Sunna cha Al-Khallali katika sahifa 1102. Maneno ya Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala. Ikiwa mtu atakuwa analeta athar, anazungumza kwa athar, anafuata athar, basi huyo yuko katika njia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Sufyan ath-Thawri rahimahullah, akasema pia Sufyan ath-Thawri rahimahullah, yambaghi lirajuli, yatakikana kwa mtu, alla yahukka ra'sahu, asikitikise kichwa chake kwamba amekubali jambo ama anakataa jambo, illa bi atharin, illa kwa dalili, kwa athar. Maneno yanaonyesha msisitizo wa kushikamana na njia ya wema waliotangulia, masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. وقال أبو عالية، أسمى أبو العالية، عليكم بالأمر الأول، نواجبين كفوات جنبو لكوانزا، جنبو لكوانزا، منك نقول وترتيب وكوانزا، دين يلقون يمتم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كانوا دين ينبايا ونكوانايا مصحابة عليه، kabla an yatafarraqu, kabla hawajafaraganyika waislamu wakapatikana makundi makundi. Sasa hivi kuna makundi ya waislamu, sio hivyo? Kuna waislamu wa sunni, kuna waislamu wa shia, kuna waislamu wa kadiani, kuna waislamu wa buhura, kuna waislamu wa ahmadia ndo kadiani, kuna waislamu wa agakani, kuna waislamu wa shadhilia, kuna waislamu wa qadiria, kuna waislamu maturudia, kuna waislamu kashbandania. Wote hawa waislamu wote wasema la ilaha illallah muhammadur rasulullah, wote hasa pale walipokuwa kabla hawajaparaganyika, kabla hawajaganyika makundi, pale walipokuwa kabla hawajaganyika makundi, ndio ukae wewe hapo wapi? Kwa mtume na masahaba zake. Abu al-Ali anasema alaykum bil amr al awwal alladhi kanu alayhi qabla an yatafarraqu, wajibu wenu ninyi kukaa katika dini ya kwanza kabisa, katika mwenendo wa mwanzo kabisa waliokuwa nao waislamu kabla hawajaparaganyika. Wakatokea watu wa qadiria, wakatokea watu wa kikhawariji, wakatokea watu wa kishia ar-rawafida, kuweni nyi pale. Haya maneno ya Abu al-Ali aipokea Abu Nuaim katika Hilya, na Abdul Razzaq katika Musannaf, na Imam Al-Maruzi katika Sunna. Waqala Al-Awza'i rahimahullahu ta'ala, na pia amesema Imam Al-Awza'i rahimahullahu ta'ala, isbir nafsaka ala sunna, isubirishe nafsi yako kwenye mwenendo wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, isubirishe nafsi yako kwenye sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyumbani na huyo mbele, nyumbani ya nyumbani. Ivumilishe nafsi yako, isubirishe. Ukiambiwa uisubirishe, maana yake usipokuwa na subira unatoka wakati wote. Sawa, hivi unaweza kuambiwa kwenye raha usubiri? Eh? Eti uko kwenye raha, subiri bwana. Asala. Utasubiri kwenye raha, Sheikh? Kwa hiyo ukiambiwa subiri maana yake kuna matatizo. Au sivyo? Hata wale sio kuwa na subira, ah, msubiri mpaka lini bwana? Subira ina mwisho. Mwisho siku mbili tu, subiri. Subiri. Dawa chungu, subiri. Vumilia mpaka uimalize. Sasa Imam al-Auza'i anatuambia sisi Waislamu, isbir nafsaka ala sunna, isubirishe nafsi yako kufuka kushikamana pamoja na sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ushafahamu hii ni sunna, sasa kuwa na subra. Maana baba yako atasema, shekhi wako atasema, kaka yako atasema, mdogo wako atasema, dada yako atasema, mpaka wasostahiki kusema watasema. Kwa sala yako ukiuliza nini, kwa sababu umeshika sunna. Waqif haith waqafa alqaum, na usimame pale waliposimama watu. Kina nani? Wenye kufuata athari, wenye kuzifuata hizo sunna. Waliposimama masahaba, na wewe simama. Aliposimama mtume, na wewe simama. Waqul bima qalu, na uyaseme walioyasema wao. Walisemaje? Walisema Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamdu. Hawakuzidisha Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Hawakuzidisha huko, na wewe usizidishe. Hawakusema Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi. Hawakusema na wewe usiseme. Waqul bima qalu, sema yale waloyasema. Tufahamiane vizuri. Maana katika takbira zaidi, katika takbira zaidi hizi zinazoendelea, basi watu wanazimbwembwe zimeongezwa. Kuna watu wanaleta uzuri kwenye dini, wakaongeza zile takbira zikaenda mpaka kufikia kumswalia mtume na familia yake na masahaba zake. Eh? Sasa wewe usifike huko. Sema vile waliposema. Walisemaje walipotoa adhana? Walitoa adhana tu Allahu akbar mpaka mwisho la ilaha illallah, sio? Hawakusema amkeni swala swala. Walisema hao wakati watu walikuwa hawalali, walikuwa wanalala, lakini kulikuwa hamna fujo. Na wewe usiseme, toa adhana, ukimaliza kaa upumzike, swali sunna, soma Qur'an. So uanze kutoa mawaidha alfajiri, watu wengine wanaswali qiyamul layli, wengine wanasoma, wengine wanafanya adhkari, wewe unapiga makelele tu. Acha kuvuta shuka. Kwani watu wote wanavuta shuka? Kuna wengine wanaswali saa hizi. Sio watu wote wakuta shuka, sio? Mna kuna wengine hawafuti shuka shehe. Tangu saa nane wako macho. Eh? Sasa wao wapigia kelele hao, unawaudhi hawa. Wanasoma Qur'ani wengine, unawaudhi. Eh? Wengine wakiweza kutoa adhana wachukua speaker za kusoma Qur'ani. Hao anaweka kanda ya Abdubasti. Fujo mpaka ikifika wakati wa swala. Sasa sio hivyo, dini haiko hivyo. Kwa hiyo waqul bima qalu, sema yale waliyoyasema. Kina nani? Mtume na masahaba zake. Wakufa amma kafu anhu, na utosheke na yale waliotosheka nayo wao. Walikomea hapo, na wewe komea hapo hapo. Sio useme wajua ulimwengu mbadilika. Hapana, dini haibadiliki, dini iko vile vile. Wasluk sabila salafuka salih. Wasluk sabila salafika salih, na uipite njia ya wema wako waliokutangulia. Waliokutangulia katika wema ni kina nani? Mtume na masahaba zake. Basi njia yao ipite. Fa innahu yas'u kama wasi'ahum, ukipita hivyo basi utapata waliopata wao. Wao walipata nini? Radiyallahu anhum wa radwanuhu. Kwa walipata radhi za Allah, na wewe utazipata radhi za Allah tabarak wa taala. Tufahamiane vizuri. Naam. Haya ni maneno ya Imam Sufyani Thawri. Maneno ya Imam al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Amepokea maneno haya al-Imam al-Lalaka'i katika sharh usul al-i'tiqad, ni fi Imam al-Ajuri na Abu Nuaim katika hilia. Wakala aidan, na akasema tena Imamu al-Auza'i, Imamu al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, akasema tena, alayka bi atharin man salaf, alayka bi atharin man salafa, ni wajibu wako kufuata njia ya walio kutangulia. Jilazimisha kufuata njia ya walio tangulia katika wema. Sawa sawa. Wa in rafadaka an-nasu, hata kama watu watakukataa. Anasema hapana, sisi hatukuungi mkono, waache, wewe fuata. Wa in rafadaka an-nas, hata kama watu watakukataa, wakakupinga, wakakataa kukuunga mkono, basi wewe usijali. Wa iyyaka wa araa ar-rijali, na ole wako kufuata mawazo ya watu, kufuata rai za wanaume, fikra zao. Watu wamekaa wakawaza wakafikiria, hii nini iliende tupeleke hivi. Wa iyyaka wa araa ar-rijali, mfano wa araa ar-rijali, mfano wa rai za watu. Vipi? Mtume katuambia tusisindikize jeneza kwa sauti wala kwa moto. Mtume katuambia tusisindikize jeneza kwa sauti wala kwa moto. Wanaume wakakaa wakasema, midamu watu wanazungumza habari za dunia dunia, basi bora wamtaje Allah. Wakazitengeneza nyimbo za dhikri wakaziweka katika kusindikiza jeneza. Hizi zinasomwa wakati wa jeneza tu, huwezi kumsindikiza bibi harusi ukazisoma, au sio? Au unaweza kumchukua rafiki yako mnaenda kuoa mkaanza kumsomea zile dua za kwenda, zile dhikri za kwenda kuzika? Wameziweka watu wakasema hizi ni za kuendea kuzikia. Sasa anaanzisha mtu, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah. Maneno mazuri au mabaya? Mazuri. Kimatamshi maneno mazuri, kidini mabaya. Kimatamshi ni maneno mazuri, lakini kidini ni maneno mabaya. Kwa nini maneno mabaya? Kwa sababu ni maneno yametengenezwa rai za watu, yametengenezwa na mawazo ya watu. Kwa hiyo wewe ukasema hapana, Mtume kaniambia niende kimya. Mtu akamwambia hapana, wewe soma tu. Hivi mtu akiambiwa aende kimya, si maana yake asizungumze? Utakapokuwa unaenda unaimba zile dhikri, si unasema, si sauti hiyo? Umeambiwa usisindikize jeneza kwa sauti, na hiyo ni sauti. Ukisoma Qur'ani ni sauti, ukifanya dhikri ni sauti. Umeelewa vizuri? Umeshtua kimakosa? Imejirudia tu mara mbili. Kwa hivyo hizi ndo rai za watu katika dini. Yaani watu wanaiona dini kwamba katika hizi zama tukifanya hivi ndo dini itakwenda. Kwa hivyo wanatengeneza dini sasa na wao. Hizi zinaitwa araa rijali, rai za watu. Umeelewa rai za watu? Ndio hizo hizo rai za watu. Ndio hizo hizo rai za watu. Wa iyyaka wa araa ar-rijal, jiweke mbali kabisa na rai za watu. Walipoona kwamba wakiimba hivi watu wengi hawasikii, kwa hiyo watu hawafuati. Wenyewe wanafikiri kwamba wakiweka speaker ndio watu watafuata. Kumbe watu washajua haya makosa, waendeza ukimya tu. Hasa wameweka speaker la piga makelele zaidi sasa na kumuudhi maiti maskini. Tena mtu anaimba utafikiri kama sijui yuko wapi vile. Mwenye anaitakini anapata thawabu. Angalia ubaya wa uzushi. Yule anayeimbisha anajua anapata thawabu nyingi sana, na kumbe anapata madhambi maskini. Sasa waiyaka wa araa ar-rijali, ule wako na kutumia akili ya rai za watu ndio kazitumia katika dini ya Allah. Wa in zakharafuha laka al-qawl, wa in zakharafu laka al-qawl, hata kama watazipamba kauli zao wakazitia rangi zikapendeza, Zikaletwa aya sio mahala pake, zikaletwa hadithi sio mahala pake. Wa in zakharafu laka alqaul, hata kama watazipamba kauli zao, hizo kauli zikatengenezwa vizuri ukaziona zimpendeza kama ni maneno ya dini vile, fa innal amra yanjali hina yanjali, hakika jambo litaondoka wakati wake wa kuondoka. Yaani hizi vurugu za watu wamekutenga, hawakusemeshi, hawakutazami, zina muda maalumu, zitaondoka tu. Wa anta minhu ala tariqin mustaqim, na wewe utabakia uko pale pale katika njia iliyosimama sawa sawa. Yaani kelele za watu umeona, umesikia, umemuona, kabadilika, kawa kadha, kafanya kadha, haya maneno yanayosemwa ipo siku yataondoka. Ima yataondoka watu wake watachoka kusema, na ima yataondoka watu wake watakufa, na wewe utabakia pale pale katika sirati mustaqima. Wewe baki hapo hapo usitoke. Mmeelewa ya maneno ya imamu, Imamu al-Auza'i? Kwa hiyo usitishike na vidole vya watu, usitishike na maneno ya watu, usitishike na kelele za kuzomewa. Alayka bi athari man salafa wa in rafadaka an-nas, an-nasu rafaduka, yani watu wamekutenga, wamekuacha, mwacheni wewe sasa. Tumemwacha, hatumsikilizi, hatumtazami, hatwendi kwake wala hatumsaidii. Wewe baki usiyumbe, baki hapo hapo. Hilo jambo litakwenda afi na mwisho wake, na wewe utabakia katika nini? Katika sarati. Lakini ukisema uyumbe tu wafate watu, wao wamepinda na wewe unapinda, unapotea moja kwa moja. Haya maneno al-Imam al-Dhahabi ameyataja katika Mukhtasar al-Ulum, Mukhtasar al-Ulum, na pia katika kitabu Sir A'lam al-Nubala, na pia katika Tabaqat al-Hanabila. وقال الإمام أحمد في مسيم الإمام أحمد بن حنبل كتك زمزاك قلت إمام أهل السنة والجماعة إمام أحمد بن حنبل إمام وليثبت كتك وقت وفتنة كتك وقت واقل لكي فتنة قبل قرآن لكي ينبه فتنة هي إكاينية كشكوة نوتوالة نواتووت وكتكيوك يتكيدي هيفو نيسي تكيدي ناذبيوه. Imam Ahmad alikuwa katika watu waliofungwa jela na kupigwa sana kwa sababu ya itikadi hiyo. Anambia hapana, tutaitakidi vile alivyoitakidi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa alithibiti katika dini, alithibiti katika sirati mustaqima, na ile jambo lilifika mwisho. Ndio hapo nyuma Imam al-Auza'i anakutaka wewe usubiri. Wakati imekuja fitna, Qur'ani ni kiumbe, Qur'ani ni kiumbe. Wapo tangazio Qur'ani ni kiumbe. Imam Ahmad ibn Qur'an ni kalamu Allah. Qur'an ni maneno ya Allah, sio kiumbe. Alipoulizwa akajibu hivyo hivyo. Akakamatwa, akafungwa jela, akapigwa bakora, akaadhibiwa, akaadhibiwa, akapigwa jela miaka mingi, kakaa jela. Lakini mjambo kama alivyosema Imam al-Auza'i, fa innal amra yanjali hina yanjali. Jambo hilo litakwisha na kuondoka muda wake ukifika. Kweli? Jambo hilo likaisha mwisho. Na Imam Ahmad akatolewa jela na akawa huru na akaendelea na da'wa. Lakini kama kia wapi? Kama kia pale pale katika sirat. Wa anta minhu ala tariqin mustaqim. Sasa Imam Ahmad ibn Hanbal anasema usulu sunnatu. Usulu sunnati indana. Misingi ya sunna kwetu sisi. Sunna ina misingi. Sunna ina nini? Ina misingi. Sasa msingi wa sunna kwetu sisi kina nani? والإسلام التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسingi wa sunna kwetu sisi ni kushikamana na yale waliokuwa nayo masahaba wa mtume wetu Muhammad صلى الله عليه وسلم. Huo ndo msingi wa sunna. Kwenye tabia utawapata masahaba. Kwenye muamalat utawapata masahaba. Kwenye itikadi utawapata masahaba. Kwenye ibada utawapata masahaba. Hakuna mahala utawakosa. Usulu sunnati indana. Misingi ya sunna kwetu sisi ni nini? Si mwasema ni watu wa sunna. Basi msingi wa sunna atamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillah ni kushikamana na yale waliokuwa nayo masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal iqtida'u bihi, na kuigilizia masahaba, wa tarkul bid'i, na kuacha uzushi, na kuacha uzushi. Huo ni msingi wa sunna. Huwezi kuwa mtu wa sunna wakati una uzushi, haiwezekani. Ukitaka kuwa mtu wa sunna, kuwa mbali na bid'a, jiweke mbali na uzushi. Tuko pamoja? Naam. Maneno ya Imam Ahmad yanapatikana katika usulu sunna ya Imam Ahmad katika sahifa 25 mpaka 27. وأخرج أبو داود في سننه نعملتوا أثره في إمام أبو داود إمام أبو داود اللي هو منفوز إمام أحمد ابن حنبل الإمام أبو داود تفهمين الفزول كتك تبوشاكي Sunan ya Abi Daudi katika sahifa ya katika namba 2612 ya athari hii yanasema bi isnadin sahihin, kwa sanadi iliyo sahihi, ila Umar ibn Abdul Aziz, imepokelewa kutoka kwa Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah fi wasiyatillah, katika usia wake, وصية عمر ابن عبد العزيز قال أنا سيما أما بعد بعد يكم شكر الله نكم حميد نكم صف قصفزاك كمليف أوصيك بتقوى الله نكوصيكم شاء الله والاقتصاد في أمره نكو مكاتك وكاتي كتك ديني الله kuwa mtu wakati na kati katika dini ya Allah. Watibai sunnati nabiyihi, na nakuhusia pia kufuata mwenendo wa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watarki ma ahdatha almuhdithuna ba'da ma jarat bihi sunnatu sunnatuhu. Watarki ma ahdatha, na uyaacha, na kuhusia uyaache yalozushwa, na almuhdithuna, na wazushi, baada ma jarat bihi sunnatuhu, baada ya kuishapita sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Sunna imepita hivi, wakatokea wazushi wakazusha ya kwao, yakaenda kinyume na sunna. Wakufu mu'natahu, na wale waliokuwa wamezifundisha sunna na wakazifuata sunna walishatosheka na uzito wake. Wezo sunna katika kuzifikisha kwa watu na kuzifundisha kwa watu, hakuna tabu tena eti na wewe uanze kutumia akili yako kutengeneza sunna zingine. Aa, sunna ni zile zile za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambazo masahaba walizipokea kwa mtume wakazifundisha kwa umma. Faalaika bilizumi sunnati, ni wajibu wako kulazimu kufungamana pamoja, kushikamana na sunna. Fa innaha laka biidhnillahi isma, hakika kushikamana na sunna kwa idhni ya Allah ndiyo ngome yako. Ukitaka upate ngome, kaa kwenye sunna, ngome ya maadui wa dunia, ngome ya maadui wa ambao huwaoni wa kishaitani ni sunna. Kuna maadui unaowaona na kuna maadui usiowaona. Kuna maadui katika dunia na kuna maadui kwenye dini. Basi Umar ibn Abdul Aziz anasema fa innaha laka biidhnillahi ismatun, hakika sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kwa wewe kwa idhni ya Allah ni ngome. umeingia kwenye ngome, nani ataweza kupasua ngome iliyotengenezwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La ahad, hakuna hata mmoja anayeweza. Tufahamiane vizuri. Mfano, mnakumbuka tuliwahi kusoma hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud ndefu, ambaye mtume alimchukua akatoka naye Makka usiku baada ya Isha, akaenda naye nje ya Makka, alafu mtume akamchorea mstari akamwambia usivuke huu mstari mpaka kuja watu hapa. Hawa watu wakija usiwasemeshe, wao hawatakusemesha, ndo ngome hiyo. Kauli ya mtume usiwasemeshe, hiyo ndo ngome. Ule mstari kauchora una maana ya kwamba haya maagizo ndio utafanya kazi mstari huu. Ukiyavuka maagizo haya, mstari huu hautafanya kazi. Kwa hiyo akamwambia, akamchorea mstari, akamwambia la tabarahanna khattuka, usivuke mstari wako huu. Ni la kwanza hiyo. Fa innahu sayantahi ilayka rijalun, hapa patakuja watu watishi hapa hapa. Fala tukallimuhum, usiwasemeshe. Fa innahum la yukallimunaka, wao hawatakusemesha. Kwa mtume akamwambia la tabarahanna khattuka, usifuke mstari, naye akabaki. Usiku mtume huyo akenda mpaka kapotea katika macho ya Ibn Mas'ud. Alafu mara wakaingia wale watu sasa warefu, wana manyoa mwili mzima mpaka sehemu zao za siri hazionekani. Wewe utakimbia wewe? Lakini kawekewa ngome na mtume, amwambia usivuke mstari, ndio ngome hiyo, usiwasemeshe. Agizo la pili, basi akabaki pale kimya. Jamaa wakaja, hawakumuona na hakuna kizuizi baina yao na Abdullah ibn Mas'ud, hakuna isipokuwa mstari uliochorwa na mtume. Jamani, mstari sio chorwa chini, unapanda mpaka juu. Ndio ngome ya sunna hii. Sasa ile ngome haina mfano wake. Sasa hawa ni majini waliokuwa wamekuja, ni majini hawa, wamekuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, hawakumuona ibn Mas'ud. Siku nyingine mtume kakaa kwenye Kaaba, yuko na Abubakari Makka, ikateremka sura, ilipoteremka sura al-Masad, tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhat lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab. Akakasirika mke wa Abu Lahab, aya imemtaja wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidiha hablum min masad. Akakasirika, hana adabu Muhammad, kakamata jiwe kubwa, kamfuata mtume kwenda kumtafuta. Kaambia mtume yuko kwenye Kaaba, yuko na Abubakari kule, nenda utamkuta. Mara mtume kaka na Abubakari anamuona yule mwanamke anakuja kwa Ummu Jamil, anakuja kwa hasira, kabeba jiwe kubwa, anamtafuta mtume amponde na lile jiwe. Abubakari alipomuona yule mama sana, he, mke wa adui wa Allah anakuja da, hato niona. Kaja mpaka pale mbele ya mtume. Mtume kakaa hapa, Abubakari kakaa hapa. Anamwambia, yuko wapi rafiki yako huyo Muhammad? Allah. Mwaka na mshangaa, uoni, yuko wapi? Ole wake nikamkuta hapa mimi, ningemponda na ilijiwe, anijui mimi nani? Ukoo wangu ukoje? Nafasi yangu iko vipi? Anaanza kujinasibu pale, kajitakasa. Sasa mwaka na mshangaa, huyu vipi? Mbona mtume huyo hapa, mtume anacheka. Akatupa lile jiwe akaenda zake. Tunamwambia, Allah kamzuia kuniona. Niko mbele yake hanioni. Angalia sunna hii. Umeelewa? Wewe ukikaa kwenye sunna, walikwenda watu wa Hajjaj ibn Yusuf kumkamata Hassan al-Basra. Hajjaj ibn Yusuf ni mtawala muovu, katuma jeshi waende wakamkamate Hassan al-Basra. Huyu jamaa lazima achinjwe. Ataka kumuua Hassan al-Basra. Askari wakaingia ndani ya nyumba ya Hassan al-Basra, wakatafuta mpaka wakatoka, hawajamuona. Wakatoka kumwambia Hajjaji, hayupo hapa, yumo, hamjamuona tu. Yumo. Hawakumwezi. Kwa nini? ndio kama hivi anavyosema Umar ibn Abdul Aziz, fa innaha laka bi idhnillahi isma, hakika sunna za bwana mtume kwa idhni ya Allah ni ngome kubwa ijayo kulinda wewe na vitu vingi sana na shari za aina mbalimbali, sunna ya bwana mtume. Kisha akasema thumma alam thumma i'lam, kisha fahamu annahu lan yabtadi'a an-nasu bid'atan, watu hawatazusha bid'a yoyote illa qad madha qablaha ma huwa dalilun alayhi aw ibratun fiha, isipokuwa lishapita kabla yake jambo ambalo ni dalili juu lile au mazingatio juu lile, lakini wao hawana akili, hawajui. Mafundisho yake yapo. Mfano, mtume katufundisha dua baada ya kutawadha katika hadithi ya Umar. Tunasemaje tukitaka kutawadha, tukimaliza kutawadha tunasemaje? Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Katika Tirmidhi imekuja riwaya ziada, Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Sasa naam, atakufia mtu akaleta eti ukifika hapo tuongezea inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adra kama laylatil qadr paka mwisho. Ngeli mafundisho ya mtu mwingine na yeye analeta mwingine. Fa inna sunna, hakika mwenendo wa mtume, hakika sunna, inma sannaha man qad alima ma fi khilafiha, yule aliyefundisha sunna sawa sawa, inma sannaha, hakika sunna ni zile ambazo amezifundisha hizo sunna, man qad alima, yule ambaye amekushajua kwa hakika, ma fi khilafiha min al-khata'i, yaliyo kinyume na sunna kuna kwa makosa. Yule aliyefundisha sunna anajua makosa ya kinyume na sunna, hakuwafundisha watu haya ni makosa msiyafanye, akawaacha. Wazalali, na kuchoropoka, kuteleza kutoka katika njia, watu wakiingia hapo watatoka katika njia. Walhumqi, na ujinga upumbavu. Wataamuki, na kuvuka mpaka. Yule aliyefundisha sunna aliyajua yote haya akawaambia haya ni makosa msiyafanye, ambaye ni nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fardha linafsika ma radhiya bihi alqawm lianfusihim, ridhika kwenye nafsi yako wewe na yale waloridhia walokutangulia watu waliokuwa na mtume sallallahu alayhi wasallam, pale walipoachwa na mtume ndipo walipobakia. Fardha binafsika, basi ridhia kwa ajili ya nafsi yako, ma radhiya bihi alqawm lianfusihim, yale waloridhia watu waliokuwa na mtume kwenye nafsi zao masahaba. Mtume kawafundisha paka hapa na wenyewe wakaishia hapo hapo. Sawa. Na tabi wakafundishwa na masahaba na wao wakaishia pale pale. Sio wewe, kuna bwana mmoja alikuwa katika darasa ya Abdullah ibn Umar. Yeye hakuridhika na mafundisho ya mtume. Bwana mmoja akatoa chafya. Huyo bwana alipotoa chafya, si mtu akitoa chafya atakiwa afanyeje? Aseme alhamdulillah. Yule bwana alipotoa chafya akasema alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Abdullah ibn Mas'ud akamshangaa, akamwambia la, hakuna upuzi huo. Hakuna maneno kama hayo. Mtume akatufundisha atakapotoa chafya mmoja wenu aseme alhamdulillah. Walam yakul wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala mtume akusema hivi. Kwa ridhika pale, waliporidhika watu wakasimama. Ridhika hapo hapo, na baki hapo hapo. Usilete rai zako na mawazo yako katika dini ya Allah. Hivi wassalatu wassalamu ala rasulillah ni maneno mabaya, lakini kwenye dini hapa ilipoletwa yakawa mabaya, na akakatazwa na kuombewa dua yarhamukallah, kuombewa dua pale pale akakatazwa. Hapana, kuna mlango huu. Alhamdulillah hivyo hivyo, alhamdulillah, bismillah hivyo bismillah. So umeambiwa ukitaka kutawadha useme nini? Bismillah, a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillah arrahman. Kakufundisha nani? Eh? Farda li nafsika ma radhiya bihi alqawmu li anfusihim. Iridhisha nafsi yako pale uliporidhika watu waliokuwa kabla yako wakaridhika kwa nafsi zao. Na wewe fuata njia yao uridhike hivyo. Fa innahum ala ilmin waqafu. Hakika wao waliposimama hapo walikuwa na elimu juu ya hilo. Sio kwamba walikuwa wajinga hawakusoma ndio maana wakaacha kusema wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hapana. Walisimama pale kwa mtume alhamdulillah na wao wakasema pale pale. Sawa sawa? Anasema fa innahum ala ilmin waqafu. Hakika wao waliposimama hapo wamesimama kwa elimu. Wabibasari nafidhin kafu, na kwa jicho lenye uchunguzi wa kina wamesimamia hapo wakatosheka. Kwa jicho lenye uchunguzi wa kina, sio macho yote matongotongo ya ujinga. Macho yaliyotazama nuru ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini wakasishika pale pale wakasimama. Walahum ala kashfi al-umuri kanu aqwa, na wao kwa uchunguzi wa mambo walikuwa na uwezo mkubwa kuliko ni sisi masahaba. Hii ya kutengeneza kwenye dini walikuwa na uwezo mkubwa sana wao, lakini hawakutengeneza. Tufahamiane vizuri. Wa bifadlin ma kanu fihi aula, na kwa ubora wa yale walokuwa nayo ni mzuri zaidi, ni bora. Yaani mtu kuwa na ziada katika yale waliokuwa nayo masahaba ndiyo bora. Fadhli ni kitu kilichozidi. Sasa fadhlul ma ni maji yametumika mengine yakabaki. Tufadhlul ma. Fa in kana alhuda, ikiwa uongofu ma antum alayhi ni ule mlonao nyinyi mliozusha katika hii dini ya Allah, laqad sabaqtumuhum ilayhi, basi nyinyi mwatangulia kuijua dini kuliko ni wao. Umeelewa hili maneno? Ikiwa hayo mlonao nyinyi ndio uongofu, basi nyinyi mwatangulia wao kuijua dini, yani nyinyi mwajua dini kuliko ni wao. Sasa itakuwa hii dini mmesomea wapi? Mlisoma kwa mtume kabla hajazaliwa, na nyie mkiwa hamjazaliwa huko kutumboni kwa tumboni mkafundishana. Manake wao ndio waliokuwa na mtume, Qur'ani imeteremka kwao, sunna zimfundishwa kwao, maelekezo yametolewa kwao. Hayo mnayoyafanya hawakuyajua. Sasa swali, nyinyi mmeongoka ama wale wameongoka? Jawabu itakuwa vipi? Wale wameongoka. Umar ibn Abdul Aziz anasema hivi, fa in kana alhuda, ikiwa uongofu bora, ma antum alayhi ni ule mlonao nyinyi, basi laqad sabaqtumuhum ilayhi, basi nyinyi mmewatangulia kujua dini na uongofu kujua kabla yao. Wala in kuntum, na kama mtasema inna ma hadatha ba'dahum, hapana, haya yamezushwa tu baada yao kufa. Ma ahdathahu, basi jambo hilo halikuzuliwa, illa man ittaba'a ghayra sabilihim, isipokuwa alizusha, aliyezusha ni yule ambaye hakuifuata njia ya hao masahaba. Waraghiba bi nafsihi anhum, na akaona nafsi yake haina haja ya kuwafuata wao, akatosheka na nafsi yake, hana haja ya kuangalia masahaba walipita hivi, mtume alipita hivi, hana haja. Tufahamiane vizuri. Wala in kuntum, na lau kama mtasema, kwamba hapana bwana, inama hadatha ba'dahum, haya mambo yamezuka baada ya masahaba. Mmeelewa? Lakini yaliozuka baada ya masahaba si yako mengi, ha, likiwemo kupika ubwabwa kwenye kilio, mkasema sadaka, au sio? Ikiwemo kuombeana dua za pamoja baada ya swala, kwa sababu hamtaki kusoma. Hata kwa Kiswahili pia hamtaki kujiombea dua, hamjui. Na asimuombeni imamu mnakasirika. Tuombea dua. Si ujiombea mwenyewe. Mbona ukienda kwa tajiri kwenda kuomba pesa unaambia mimi nikakuombea? Wajili wenda kuziomba mwenyewe. Sasa kwa Allah utaki kujiombea mwenyewe. Maajabu haya. Tumeondoka mimi na wewe na kuchukua pesa kwa mheshimiwa. Au sio? Tulipofika kwa jitia wewe bubu. Wanaambia mimi kuombea. Nitakuombea wewe, nitajiombea mimi. Tukitoka na tugawane hao. Za kwangu ziko wapi? Wewe si uko mle ndani, kwa nini ukuomba? Mimi naomba za kwangu tu. Ujinga mbaya huwa watu. Hawaombi dua mpaka waombewe. Sisi wewe kuombea ombewa tu basi. Jifundishe kwa Kiswahili. Kwani Allah asikii Kiswahili? Au hakijui? Sio kufundisha wewe. Lugha zote anajua. Wewe ukiomba Kinyamwezi, unakomba Kiha, au Kigogo, au Kinyaturu, usijui Kiswahili, huyu Kiingereza, huyu Kifaransa, huyu Kiarabu, wote mtajibiwa. Wote mtajibiwa. Sasa anasema kama mtasema inna ma hadatha ba'dahum, haya mambo yamezuka baada ya masahaba, ma ahdathahu illa man ittaba ghayra sabilihim, basi itakuwa hakuna aliyezusha ila yule ambaye hakuifuata njia ya masahaba. Huyo ndo mzushi. Tufahamana vizuri. Waraghiba bi nafsihi anhum, yani ibtada anhum, na amejiweka mbali na njia ya masahaba, ndio maana akazusha. Maana akaacha njia ya salafu saleh, na akaiona nafsi yake ni bora kuliko nafsi za masahaba, na ana elimu kuliko masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum humu sabiquna, hakika hao masahaba wao ndio waliotangulia katika hii dini. Faqad takallamu fihi bima yakfi, masahaba wa Mtume wameshazungumza katika hii dini yale yanayotosha, hakuna haja ya nyongeza ya maneno. Wa wasafu minhu ma yashfi, na wakayaelezea yale yenye tiba ya kuponyesha mizozo na migongano ya watu katika ufahamu wa dini. Yani mimi na utata na wewe una utata, tukitaka tuondoe utata wetu, tukirudi kwa yale yozungumzwa na masahaba tunaoondoa, unaisha. Fama dunahum min maqsarin, yale yaliyo kinyume na masahaba yatakiwa yafungwe, yadhibitini, yawekeni pembeni. Wama faukahum min mahsarin, na yale yaliyo juu ya masahaba yamewazidi. Ni katika uchunguzi wa watu, sasa watu wamevumbua ya kwao. Yaani maana yake makusudiwa haya maneno, lam yabqa amrun zaidun ala ma kashafu wa waddahu min umuri ad-din, halikubakia jambo lolote la ziada kwa yale ambayo masahaba wameyafanyia uchunguzi na wameyafafanua katika mambo ya dini, hakuna aliyoliacha. Mpaka wewe uje kuleta mawazo yako na fikra zako katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Wakad kasara qaumun dunahum fajaffu, kuna watu ambao walishindwa kufupika na kutosheka na pale walipoishia masahaba, wakapunguza dini yao. Fajafu ay ibtaadu wanhadaru, maana yake wakaporomoka fajafau, wakaporomoka wakashuka zaidi, wakawa mbali na haki. Baada ya kupunguza muongozo na maelekezo na ufahamu wa masahabu wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watamaha anhum aqwamun faghallu, na kuna watu wengine walijinyanyua sasa wakajifanya wajuzi, wamesoma sana, wanamcha Allah zaidi kuliko masahaba. Faghallu faghallu, wakachupa mipaka wakenda mbali kabisa maskini. Wa innahum baina dhalika la ala hudan mustaqim, na masahaba wa mtume kuna kupunguza na kuzidisha, wao wako kati kwa kati na wako katika njia iliyonyooka. Haya ni maneno aliyozungumza Umar ibn Abdul Aziz, maneno kayazungumza Umar ibn Abdul Aziz kama vile tunaishi naye sisi bila makorokoro yote tunayo sisi, na hawa ni watu walikuwa katika karne bora. Haya ni maneno mazuri ya hikma katika baadhi ya athari zinazoonyesha umuhimu wa watu kushikamana na manhaji ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumalizie maneno ya Imamu Al-Ajuri kwenye kitabu chake Ash-Sharia katika juzu ya kwanza katika sahifa ya 301. Anasema alamatu man arada Allah bihi khairan, alama za yule ambaye Allah anamtakia khairi. Mtu anatakiwa khairi na Allah na alama gani? Imam Al-Ajuri aeleza haya maneno, anasema hivi: alama za anayetakiwa khairi na Allah, suluku hadha at-tariq, ni kuipita njia hii. Njia gani? Ha, manhaji as-salaf as-salih. Alamatu man arada Allah bihi khairan, alama za anayetakiwa khairi na Allah, si mtume kasema katika hadithi ya Muawiya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi ad-din. Al-Imam Al-Ajuri anasema alamatu man arada Allah bihi khairan, alama za mtu anayetakiwa khairi na Allah, suluku hadha at-tariq, ni kuipita njia hii ya wema waliotangulia. Njia gani? Kitabu Allah, msimamo wake ukawa ni kitabu cha Allah, wa sunani rasulillah, na sunna za mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama, wa sunani ashabihi radiyallahu anhum, na sunna za masahaba wa mtume Muhammad radiyallahu anhum. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِالْإِحْسَانٍ, na wale walio wafatia masahaba kwa wema, وَمَا كَانَ عَلَيْهِ أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ, na yale walio nayo viongozi wa Islam, fi kulli baladin, katika kila mji. Viongozi wa Islam sio mashehe wa mtaa. Unapoambiwa أئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ أي ulamau, wanawazuoni wakubwa wa Islam, kina Imamu Maliki, kina Imamu Ash-Shafi'i, kina Imamu Abu Hanifa, kina Imamu Ahmad bin Hanbali, kina Imamu Sufyan al-Thawri, na wengineo wengi waliokuwa kabla yao na baada yao, kina Imamu Abu Daudi, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Al-Baihaqi. Tumefahamiana vizuri. Ila akhiri ma kana min al-ulama, mpaka wale wa mwisho katika wanawachuoni. Kina nani akawataja? Mithlu al-Awza'i, mfano Imamu al-Awza'i, wa Sufyan al-Thawri, mfano Imamu Sufyan al-Thawri, wa Malik ibn Anas, yale alikuwa nayo Imamu Malik ibn Anas, wa Shafi'i, na alikuwa nayo Imamu Shafi'i, wa Ahmad ibn Hanbali, na alikuwa nayo Imamu Ahmad ibn Hanbali, wal Qasim ibn Sallami, na Qasim ibn Sallam, wa man kana ala mithli tariqatihim, na waliokuwa katika njia mfano wa hawa, wao wamfuata nani? Hawa ndio aimmatul huda. Wa mujanabati kulli madhhabin, na mtu ajitenge na kila njia madhehebu, yadhumuhu haula'il ulama, wameitia dosari, wameizungumza vibaya, wameikemea hawa wanawachuoni. Hii ndio alama ya mtu anatakiwa khairi na Allah, kuipita njia ya wema hawa waliomtangulia. Umeelewa? Mwisho. Kwa vizuri kama wanafunzi. وقال ابو عثمان الصابوني رحمه الله في عقيده السلف كتابه صحيفه 72 ويقتدون بالنبي هاوا ونيكتكيوا خيرنا الله ونمويجليزا متومه واصحابه نما صحابه ومتومه الذين هم كالنجوم watu ambao wao ni kama mfano wa nyota. Biayihi mubtada ihtada, nyota yoyote utakayoifuata utaongoka, na sahaba yoyote utakayemshikamana naye utaongoka. Wayaqtaduna bisalafi salihin, na wale watakiwa khairi na Allah wanawaongiliza wema waliotangulia. Min aimmati dini, katika viongozi wa dini. Wa ulamai almuslimina, na wanawachuoni wa Kiislamu. Wayatamassakuna bima kanu bihi mutamassikina, na wanashikamana na yale walikuwa wameshikamana na wale. Minaddini almatin, katika dini iliyokuwa madhubuti. Walhaqqul mubin, na haki iliyokuwa wazi. Watu wanaotakiwa khairi na nani? Alama yao ndio hiyo. Waqala al-Lalakaiyu, al-Imam al-Lalakaiyu akasema katika sharh usul al-i'tiqad ahli sunnah wal jamaa, katika juzu ya kwanza sahifa ya 76, inna awjaba ma 'ala al-mar'i, hakika wajibu, jambo la lazima kwa mtu, ma'rifatu i'tiqadi ad-din, kwanza ni kujua itikadi yako ya dini. Unajua itikadi yako ya dini uijue. Wama kallafa Allahu bihi ibadahu min fahmi wa tauhidihi wa sifatihi, na yale ambayo Allah amewalazimisha watu wote katika waja wake wafahamu katika tauhidi yake na sifa zake tukufu. Ujue itikadi yako, uyajue alokutaka Allah ulazima umwabudu yeye, ujue namna ya kumwabudu Allah. Wa sifatihi, na sifa zake uzijue. Wa tasdiq rusulihi, na uwasadikishe mitume wake. Bidalaili wal yaqin, kwa dalili na yaqini. Wa tawassulu ila turqiha, na upite katika njia yake. Wastidlalu alaiha bi hujjati wal barahin, na utumie dalili katika njia hiyo za hujja na dalili za wazi. Al hujaj ni hujja, wal barahin na dalili za wazi. Haya ni maneno ya mtu anayetakiwa khairi na Allah tabarak wa taala. Tumeelewana vizuri? Kwa hivyo ndugu zanguni, maneno haya ni maneno yatupa mwanga. Tumalizie au? Tumalizie. Au ta'ikum? Mechoka? Eh? Tumalizie. Msemaje aba? Mababa mwasemaje? Tumalizie. Wa kana min a'zami maqulin, palikuwa katika maneno makubwa sana. Wa awdahi hujjatin ma'qulin wa ma'qulin, na hujja zawazi na zenye kuzingatiwa. Kitabullahi haqqul mubin, yani maneno yenye kueleweka na hujja zenye kuzingatiwa, ilikuwa ni kitabu cha Allah, sawa sawa, ambacho ndani yake kuna haki iliyokuwa wazi. Thumma qawlu rasulillah, kisha maneno ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wa sahabatihi al-akhyar al-muttaqin, na masahaba zake wema waongofu wachaji wa Allah. Thumma ma ajma'a alayhi as-salafus salihun, kisha yale waliowafikiana wema waliotangulia. thumma tamassuku bimajmu'iha, kisha kushikamana na mwongozo wote huu, walmaqamu alaiha, walmuqamu alaiha ila yaumiddin, na kusimama katika njia hii mpaka kiyama, thumma jtinabu anil bid'i, kisha kujitenga mbali na uzushi, wastima'i ilaiha, na kuusikiliza uzushi usiusikilize, mimma ahdathaha almudilluna, katika mambo yaliozushwa na watu waliopotea. ما هي اعظم مقول نيه من انه متكوف واوضح حجه والمعقول ومعقول نحجه زوازي نزل يكوزينغتيوا ني نيني كتاب الله سنه رسول الله وصحابته الكرام الاخيار ثم ما اجمع عليه الصالحون السلف الصالحون كتاب شاء الله mwenendo wa mtume, fahamu ya masahaba, maafikiano ya wema waliotangulia wanawachuoni wa umma huu. Weka hapo, we simama hapo, achana na kusikiliza uzushi na maneno ya wazushi waliopotea. Fahadhihi alwasaya, basi huu ni usia الموروثة المتبوع وليورثيوا kutoka kwa wema waliotangulia na wenye kufuatwa. والآثار المحفوظة المنقولة, na hizi ni athari ambazo zimehifadhiwa na zimenukuliwa kutoka kwa masahaba na tabi'in na tabi'i tabi'in. وطرائق الحق المسلوكة, na hii ndio njia ya haki yenye kufuatwa na kupitiwa. ودلائل اللائحة المشهورة, نندو دليل زوازي زيني كونكانا. والحجج الباهرة المنصورة, نندو حج زوازي زيني كونسوريوا. التي عملت عليها الصحابة, أنبازوا لفني كازم صحابة, والتابعون نو لفني كازم تابع, ومن بعدهم نو لفتي بعد يواو. من خاصة الناس وعامتهم, مجموية واتو na watu wote, minal muslimina katika waislamu. Waatakaduha hujjatan, na wakaitakidi kuwa ndiyo hujja, fima bainahum wa baina rabbil alamin, ndiyo hujja baina yao na baina ya Allah tabaraka wa ta'ala siku ya kiyama. Thumma man iktada bihim minal aimmatil muhtadina, kisha wale waloitakini wale waijilizia hao masahaba na tabi'i katika maimamu wa ungofu, waktafa atharahum minal muttabi'ina, na wakashukua na kuzifuata athari zao wale waliowafatia wao na wachuoni. Wajtahada fi suluki sabili almuttaqina, na wanawachuoni hao wakajitahidi kuifuata na kuipita njia ya watu wenye kumcha Allah. Wakana maa alladhina taqaw, wakawa pamoja na wenye kumcha Allah. Walladhina hum muhsinun, na wale ambao ni wenye kutenda matendo mazuri. Qala rahimahullah, asema al-imam as-sawabuni rahimahullahu ta'ala katika sahifa juzu ya kwanza, sahifa 85, lam najid fi kitabillahi ta'ala wa sunnat rasulihi وآثار صحابته إلا حث على اتباع. هتجكوت سيسي كوني كتاب شاء الله ولا هتجكوت كتك سنة يبونا متوم محمد ولا هتجكوت كتك منينو يما صحابة ومتوم إسفقوا يهتي نسيستيزا واتكفواتا جي يمتوم صلى الله عليه وسلم. Tuelewana vizuri. Wadhamu takallufi wal ikhtiraa, na yanakataza na kukemea watu kujikalifisha na kutengeneza maneno katika dini ya Allah, kuleta mifumo ya kiibada ambayo dini yetu haikufundisha. Faman iktasara ala hadhihi al-athar, atakayebakia katika athari za mtume na masahaba zake, kana min almuttabi'ina, atakuwa ni katika wafuasi wenye kumfuata mtume na masahaba zake. wa kana aulahum bihadha alismi, na atakuwa ni mbora wa jina hili, wa ahaqqahum bihadha alwasmi, na mwenye haki ya alama hii, wa khassahum bihadha alrasmi, na mwenye kuhusika na mchoro huu upi? Ashabu alhadith, atakuwa mtu wa hadithi, atakuwa mtu wa sunna. Lakini mtu wa sunna ni mtu gani? Anayefuata maneno ya Allah, mwenendo wa mtume, na mwenendo wa watu gani? Wa masahaba wa mtume. Likhtisasihim bi rasulillah, kwa sababu watu wa hadithi wamejipwekesha kubakia kuwa pamoja na mtume wa Allah. Watibaihim liqaulihi, na wao wakawa ni wafuasi wenye kuzifuata kauli za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watuli mulazamatihim lahu, na ndio watu waliokaa na mtume pamoja sana. Wabihamlihim ilmahu, na wao watu wa hadithi ndio walioibeba elimu ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wahifdhihim anfasahu, na ndio walohifadhi pumzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wa afaalahu, na maneno ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu wa hadithi, faakhadhu alislam anhu mubashara, watu wa hadithi wameuchukua uislamu kutoka kwa mtume mwenyewe, sio kwa babu na bibi. Watu wa hadithi wameuchukua uislamu kutoka kwa nani? Kwa mtume mwenyewe. Wa sharaihu mushahada, na sheria za mtume zichukua moja kwa moja kwa kuziona hizi sheria za mtume. Wa ahkamahu muayana, na hukumu za mtume zichukua wazi. Min ghairi wasitatin bainahum wa bainahu, pasina kuwa na mtu mwingine katikati yao na mtume. Watu wa hadithi ni watu wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Fajauha ayana, wakazichukua hukumu za mtume wakazileta wazi tukazipata. Wahafidhu anhu shifaha, na wakazihifadhi kwa midomo yao zikasomeka. Watalaqahu min fihi ratban, na wakazipokea kutoka kwenye mdomo wa mtume mbichi. Watalakanuhu min lisanihi adhban, na wakazitamka kutoka kwenye ulimi wa mtume kwa utamu wake na ladha yake, matamshi yalivyokuwa mazuri ya bwana mtume. Waatakadu jamia dhalika haqqan, na wakaitakidi yote yaliyotoka kwa mtume ni haki. Wa akhlasu bidhalika, na wakazitakasa nia zao katika hilo. Fi qulubihim yaqinan, min qulubihim yaqinan, ndani ya nyoyo zao ikawa ni yaqini juu ya maneno ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba ni maneno yenye kuongoza katika haki. Fahadha dinun ukhidha awwalahu an rasulillah, hii ndio dini iliyochukuliwa tangu mwanzoni mwake kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mushafahatan, kwa mdomo wake. Tuko pamoja na maneno ya Imam Swabun. Lam yashbuhu labsun wala shubhatun, hayakuvalishwa utata wowote. Vazi lolote la utata halikuvalishwa katika maneno ya mtume. Thumma naqalaha al-udulu 'ala al-uduli, kisha wale waadilifu masahaba wakayanukuu kutoka kwa mtume wakawapa waadilifu tena ambao ni tabi'i. Min ghairi tahamulin wala mailin, bila kuwabebesha mizigo mingine wala kutoka katika maneno ya bwana mtume. Thumma al-kaffatu 'ala al-kaffati, kisha yakaenda napelekwa hivyo hivyo, wengi kwa wengi, wote wakapeana hivi wakapeana hivi, jaili kwa jaili, kipindi kwa kipindi, watu wa msimu huu na watu wa msimu ule. Wasaffatu 'ala as-saffa, wasafi kwa wasafi. Wajamaatu 'ala al-jamaa, kundi kwa kundi. akhadha kaffi bi kaffin, wamechukua mkono kwa mkono. Watamasuka khalfin bi salafin, na wakashikamana waliokuja nyuma kwa wale waliotangulia. Dini ikaenda hivyo. Kal hurufi yatlu ba'daha ba'da, kama herufi zinavyosomeka nyingine baada nyingine, ndio dini ilipokuja naletwa. Kachukua sahaba kampataje, katoka tabi kampataje tabi'in, katoka hivyo hivyo mpaka leo, mkono kwa mkono, vijito pokezana tu. Dini ya Allah hiyo, sio watu wanakaa wanawaza watengeneza dini, hapana. Hivi ndivyo ilikuja dini, maneno ya Imam Sabun rahimahullah. Waqala rahimahullah, na akasema tena, fahalumma al-ana ila tadayyunil muttabi'in, njooni basi hivi sasa tufuate dini kwa wale walioifuata dini, tuacheni mambo ya uzushi. Wasiratil mutamassikina, na mwenendo wa wale waliokamatana na dini sawa sawa, njooni tukae pamoja. Wasabiril mutaqaddimina, tupite njia waliotangulia katika hii dini. Bikitabillahi wa sunnatihi, kwa kitabu cha Allah na sunna ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wamunadina bisharaihi wa hikmatihi, na kwa wale waliokutangaza na kuzinadi sheria za Allah na hikma za Allah. Alladhina qalu, wale ambao wao yalipokuja maneno ya Allah wakasema, amanna, tumeamini. Bima anzalta, yale uliyoteremsha wewe Allah. Wattaba'na ar-rasula, na tumemfuata mtume wako. Faktubna ma'a ash-shahidin, tuandike ya Rabbi katika watu wa kweli wenye kushuhudia. Hawa watanakabu sabila al-mukadhibina bi sifati Allah, jitenge mbali, jiepushe na njia ya wenye kupinga sifa za Allah wa tauhid rabbil alamin, wanakupinga kumpwekesha Allah, jitenge nao, usiwe nao pamoja. Fattakhadhu kitaballahi imaman, kifanyeni kitabu cha Allah kuwa ni kiongozi wenu. Wa ayatihi furqanan, na aya zake ndio upambanuzi wa kujua mambo ya kweli ya kuwapi na ya urongo ya kuwapi. Wa nasabu alhaqqa baina a'ini baina a'inihim ayana, hawa watu walikunjua haki mbele ya macho yao ikawa wazi. Wa sunna na rasulillahi jannatan wa silaha, na sunna za mtume ikawa ndio ngao, junna ni ngao na ndio silaha ya kupigania. Hawa imamu atuambia hivi, halumma, fanyeni haraka, njooni, simameni. Mwelewa? Wapi twende imamu? Ila tadayyunil muttabi'ina, tufuate dini ya wale walioifuata. Wasiratil mutamassikina, na mwenendo wa wale waliokamatana na dini. Kina nani? Wasabilil muttaqaddimina, na njia waliotangulia katika dini. Hawa watu walikuwa wao wameweka dini yao kitabin bi kitabillahi wa sunnatihi, wameshikamana na kitabu cha Allah na sunna za mtume. Wa munadina bi sharaihi wa hikmatihi, wakawa hao watu ndio wenye kujitangaza sheria za Allah na hukumu za Allah na hikma zake. Watu gani? Alladhina qalu, wale waliosema, amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'a ash-shahidin. Watanakabu sabila al-mukaththibina, wakajitenga mbali na njia ya watu warongo. Bisifati Allahi, wenye kuzipinga na kuzikadhibisha sifa za Allah. Wa tauhid rabbil alamin, na wakawa wamejiweka mbali na watu wenye kuipinga tauhidi ya Allah tabaraka wa ta'ala. Fattakhadhu kitaba Allahi imaman, hawa naokuambieni njooni tuifuate dini yao, walikifanya kitabu cha Allah ndo imamu wao. Wa ayatihi furqanan, na aya za kitabu cha Allah ndo upambanuzi wao. Wa nasabu alhaqqa baina ayunihim ayana, wakaiweka haki mbele ya macho yao ikawa wazi. wa sunna ni rasulillahi junnatan wa silaha, na sunna za mtume kwao ikawa ndio ngao na silaha ya kupigania. Wattakhadhu turqaha min haja, na njia ya sunna ikawa ndio njia yao. Wajaaluha burhanan, wakaifanya kuwa ni hoja za wazi. Falukul hikma wa ukku min sharri alhawa wal bid'ah, kwa hilo wakaipokea hikma, wakaipata hikma, wakaivaa hikma, wakawa ni watu wenye hikma. Wa ukku min sharri, na wakasalimika na sharri alhawa, sharri ya matamanio ya nafsi. Wal bid'ah, na sharri ya uzushi, wakasalimika. Limtithalihim, kwa nini walisalimika? Kwa wao kuwa ni wenye kufuata amrallahi, amri ya Allah, fitibai rasuli, iliyokuja kuwataka watu wamfuate mtume. Kumfuata mtume ni sunna, eh? Ni wajib, ni amri kutoka kwa Allah, mfuateni mtume sallallahu alaihi wasallam. Watarkihimu aljidali, na wao wakaacha mijadala bilbatili, kwa batili, ubishi wakaacha. Liudhibu bihi alhaq, watu wanafanya mijadala ya batili ili kuivuruga haki. Wama zala alulama min aimmati sunna jailan ba'da jailin, na hawaje takuwa wanawachuoni katika maviongozi wa sunna, karne kwa karne, zama kwa zama, kipindi kwa kipindi. Yad'una ila ittiba'i salafi salih, wanawaligadia watu kuwafuata wema waliotangulia. Waliktidai bihim, na kuigiliza wema waliotangulia. Wasuluki tariqihim, na kuipita njia yao. Wattiba'i atharihim, na kuwataka watu wafuate mwenendo wa wema waliotangulia. Hizi ni athari, mpaka leo wanachuoni wapo, walillahi alhamdu, Allah amewahifadhi. Kila karne wapo, na dawa yao sio kuwafuata wao, fuateni kule, chukueni pale. Na ndivyo anavyotuambia Imamu Sawabuni rahimahullahu rahmatan wasi'a. Ndugu zangu, hizi ni athari za wazi zenye kuonyesha kwamba tunalazimika sisi Waislamu kufuata dini yetu vile ilivyokuwa ikifuatwa na mtume na masahaba zake. Na haya ni maneno kutoka kwa masahaba na tabi'i, na tabi'i tabi'ina, waman tabi'ahum bi ihsanin. Haya ni maneno ya kuonyesha kwamba dawa hii sio dawa ngeni mpaka watu wakaita salafia jadida. Hapana, hii ni dawa tangu, lakini watu wakuwa hawajui. Kwa hiyo ni dawa inawalingania watu washikamane na mwenendo sahihi na njia bora, njia itakayowafanya watu wapate radhi za Allah tabaraka wa taala. Wasabiquna alawwalun min almuhajirina walansar walladhina ittaba'uuhum biihsani. Allah kataja makundi mawili na la tatu kaliacha nyuma. Kataja muhajirina, akataja nani? Ansar. Kafa kataja watakaowafuatia hao. Na da'wa yetu sisi tunawalingania watu wawafuatie wale. Walladhina taba'uuhum biihsani radiyallahu anhum waradha. Allah tuwafikishe, atujalie katika waja wake wenye kufuata sunna za mtume wake na njia ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tujalie kukaa katika manhaji ya salafi na kushikamana na manhaji hiyo, na atupe subra katika manhaji hiyo. Atujalie tuitangaze na tuisimamie kwa nguvu zetu na afya zetu na mali zetu. Na atujalie mwisho mwema katika kuitangaza dini hii. Atujalie kwa pamoja na mtume na masahaba zake. Naam, kuna mtu ana swali moja kwa na wakati wetu. Vipindi vyetu vinaisha saa tatu na tayari saa tatu. Kwa sababu una swali moja ama mawili, basi tujibu hayo. Naam. Leo ilikuwa siku ya kutaja athari zinazoonyesha ulazima, kama ilivyo anwani, kutaja baadhi ya dalili katika athari zinazoonyesha umuhimu wa kushikamana na manhaji ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambao ndio manhaji ya masahaba. Na kuna mtu ana swali? Tufikie hapo inshallah na tuendelee siku ya Jumapili na kipindi chetu cha ad-da'wa kwa tawfiki ya Allah tabarak wa taala. Hii pia tutangazia kwamba inshallah tutakuwa na kipindi cha bulughul marami siku ya Ijumaa na Jumatano na Alhamis. Ratiba hii itaanza baada ya wiki ijayo inshallah taala. Allah atujalie kuwa na hamu ya kusoma na kusikiliza na kuifuatilia dini yetu, na atuongoze sisi na vizazi vyetu na watoto wetu na wake zetu, na atujalie kuwa katika waja wake waliokuwa wema. Wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.